dziwne dźwięki, trzaski, impulsy. Fragment geomagnetycznej burzy. Odkodowane sygnały z radioteleskopu penetrującego zorzę polarną zastąpią teraz fale z rotującej gwiazdy neutronowej, pulsara. Przed państwem duet Zięba-Iwański, czyli Electric Uranus i Ex Naviti, dodający pozaziemskim wibracjom rodzimego elektroakustycznego kolorytu. Informacja serwisowa. Międzynarodowy zespół astrofizyków wykrył potężny podmuch kosmicznych fal, określany szybkim rozbłyskiem radiowym, pochodzący z przestrzeni odległej aż o 8 miliardów lat świetlnych. Naukowcy nie wiedzą, co wytwarza te sygnały. Jedna z hipotez, przyczyną rozbłysku jest zderzenie dwóch lub więcej galaktyk. Warto zauważyć, iż odkryta z takiego oddalenia erupcja kosmicznych fal zdarzyła się 8 miliardów lat temu. A w studiu El Muzyki, operujący pospołu z elektroakustycznymi brzmieniami, dźwiękami o pozaziemskim pochodzeniu, duet Wojciech Zięba i Rafał Iwański. revolving around it. The sun and the five wanderers, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, obstinately disobeying the law of the circle. Nevertheless, Ptolemy shows us that they do obey. The fact that we see them move in a loop is due to the joint effect of two circles, one that travels around the Earth and another lesser circle proper to each wanderer. Studiu El Muzyki usłyszeli Państwo kompilację nagrań Zorza Polarna, Aktywność Słońca i Biały Karzeł. Utwór kończący drugą płytę kosmicznych głosów autorzy nazwali Srebrna Gwiazda. Dźwiękom spoza naszej planety towarzyszą melodyka, efekty i zapętlenia. dostępna trzecia płyta Voices of the Cosmos nie zawiera autorskich komentarzy, tylko zaskakującą opinię geniusza elektryczności Nikoli Tesli. Treść tego zwierzenia. Mój mózg jest jak odbiornik we wszechświecie łączący mnie z wiedzą, przekazujący stamtąd moc i inspirację. Nie wiem, na czym to polega, ale wiem, że to się dzieje. Przed Państwem utwory Saturn, zawierający dźwięki z misji Cassini plus syntezatory oraz druga słoneczna aktywność. Wciąż aktywni Polacy w kosmosie. Elektro Uranus i Ex Navi E.T. programie trzecim w studiu El Muzyki trwa kosmiczny ambient. Ambient pozaziemskich głosów. Magnetosferyczny chorus, a po nim taniec białego garła. Ten ostatni, dość monotonny, choć pozbawiony sugestywnej choreografii, w drugiej części ma zdecydowanie ziemskie odniesienia. Thank you. Dociekliwi melomani, uczestniczący w niecodziennej projekcji Studia Muzyki, słuchają dziś nagrań z trzeciej płyty Głosów Kosmosu. Autorzy Wojciech Zięba i Rafał Iwański z powodzeniem multiplikują swój projekt, wydając kolejne albumy. Być może szybkie błyski radiowe z kosmosu zwiastują obecność odległych cywilizacji. Kto emituje tak potężne sygnały pokonujące odległości międzygalaktyczne? Nie ma jasnej odpowiedzi. Utwór Leonidy, zawierający echa roju meteorów. Dziękuję Państwu.